الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة بني إسرائيل دوی می سی د قران اخیری سورته ده په دې کې اول داوې توحید ذکر کړي په لفظ د تسبیح سره چې سبحان او د دې معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کړي وا تنزیه اللہ من کل سوء اللہ ذات پاک گنل دار عیبنا اللہ ذات پاک گنل دار قسم شریکنا ولدنا مدہ اللہ رب العزت تخبل وحدانیت اس بات کی چه سبحان الذي بدری قسمه دلیلونو سرا دلیل وحی اسرا بعبده ول بنده د دې د پاره بوتلو می راځتا چې وحی و توکی خپل پیغام ول ورکی او بیا دلیل عقلی انه هو السميع البصير عقل وی چې هغه ذات الله کې دیشي لایق د عبادت کې دیشي چې هغه دار چا خبر اوري او د هر چا حال ویني بیا دلیل نقلی واتینا موسیٰ الکتابا دا دریوال دلیلونه په دې دعوه ذکر کړی چې سبحان الذی پاک دې هغه ذات چې هغه سره په دې صفاتونو کې څوک شریک نشتا اوس کې چې د الله عرش مشته دې د الله فرش مشته دې او کافران چې د کوم خدایانو عبادتونه کوي دا غین عرش ته دی او نه فرش ته دی دا یوازې د الله صفت ته سبحان الذی الله غزاد ته چې دا غی اسراش ته دی چې خپل پیغمبر یې بوتلو سدرۃ المنتہا تا بل الہ دا سشته چې دا غوم پیغمبري او غوم سدرۃ المنتہا ته بوزي هغه په معراج کوي سبحان الذی دا صرف د الله صفت ته الله سره په دې صفاتونو کې هیڅ څوک شریک نشتا اغا ذات اسرا بعبده چه بوئی تو خپل بنده چه کمو خلقو پدی که شک کرو اویلیو چه دا معراج دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخوب کی شویو او په یو خبانده نو شوی روح او بدن دواړه نو تلی معراج تا بلکې صرف روح یې تلو او غی دلیل صرف دی صورت کې رستو یو آیات راځي چې دې معراج ته رویا ویلې دي وما جعلنا الرؤيا التي اريناك او رؤيا اطلاق په خوب کیږي هغه ځکه وی چې دا د خوب معراج و نو دې آیت کې یو درې قسمه دلیل بیانې چې نه دا د خوب واقع نه و دا د ویخي واقع و باغی کی یو دلیل اسرار اسرار بی عبدهی بوتلل دشپی بوتلل دی جنور زینو کی ویلی دی نلتا تی نمرات طول بندی کده موسیٰ علیہ السلام پا واقع کی رازی چلی رب العزت و تویدہ بنی اسرائیل ځان سرکا از شپیش پیوزه ده مصر نه و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فضرب لهم طریقا یبسا من وحی اکلا موسی علیہ السلام تا چی بوزا ده بندیان زما ده شپیش پی نروحون بوتلیو ولا کنه بنی اسرائیل دغه سه ټول سره د بدن او د روح نه دغه سه لوط علی السلام ته ویلی او چې فاسر به اهلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم ته دی خپل مرګری د ځان سره ابو زادش پیش پی زکه دی قوم باندې سحر عذاب را روان دی او دویم دلیل لے بی عبدی ہی چی عبد یواز روح تاوی تا دی اطلاق چر راغلے دی پر روح باندی عبد نمرات دوارا روح او بدن دی تا عبد ویلش ادریم دلیل رستو را روان دی چلاوی لی نوریهو چ په وی خواته خو خوب نه دی نوریا ارا یوری دا د ویخي له دوته ویل شي دا خبره باطل ده چې چا کړی و چې معراج د نبی صلی الله علیه وسلم شوه دی خو بی روحه الله رب العزت وینا بعبده یوازې روح نو بوې ته خپل بنده لیلا من المسجد الحرام په یوې ساده شپې کې دا قرآن خپل انداز دی لیل لفظ کله یو شان مستعمل کړي اللیل ویلی کنه او کله لیلن مستعمل کړي د دې لپاره چې ټول شپه نه و یوې سوا لګاونته ټول شپه نو پاغې وی سکی دمرا اول بیت المقدس ته بیا د هغه زینه سدرۃ المنتہا ته الله قدرت ته بس د مسجد حرام نه چې بیت الله دې چې دوه قول دی یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ویزو په حتویم کې دا سوما چې نو دوما نوې خوما بین النوم والیقظت ادي کې جبرئیل علیہ السلام راغی بورا کې راوستو او دا زین مونږ روان شو بیت المقدس ته بورا څه شو فوق الحمار ودون البغل د خر نه لکوټی اوچتو او د خچر نه لکوټی کام داس اندازه کیو او کله چې په هغه کې ناستم ناغو مستیغون ته شروع کړه جبرئیل وته وی سمشه تاسو کو دے سید الانبیاء والرسل خاتم النبیین دے ویچی دے و تاوینو سمخ و لطیو بیدا اوی بیا چی مونگ بتلو ناغذ بے اخپکی خودا چی کم دے تا وزمونگ نظر رسید نزک آغا منزل چی پیاده با خلق تلون یوم یاش که برسید بیت المقدس تا نا په یو سات کې دی قطع کړ د بیت الله نه بیت المقدس ته اذن قول داري هغه مشهور قول چې نبی له سلام ایزو مقام اعظم کوم په کور د مهاني کوم د حضرت علی خور وا نو بس جبریل امین راغیو زی روان کرما بیا جکل واپس راغلی دی او غی تی واقع بیان کردی دا دروازی او بار راوتو نبتشب بست بسو بیهیم اغی دا جامو نونیو نبی علیہ السلام وی مالکی ولی وی دا خبر مکوا دی خلق تا ځکه دې کله دا مانی چې په یوش پکې توم بیت المقدس ته لاړ او بیا دا غزینا وو اسمانونو د پاسه نبی رسول اسلام وی ندی مانی کنه زه خو به وته وایم دا مشهور قول بیت المقدس ته لاړ التکیا پلا سوار لیو تړل په یو کله پوری چې نور پیغمبرانو په تړل تور وېت کرا دي چې مونږ یو کو دروازه کاتا دا هر یو جمعات ادب دې تحیت المسجد دروازه کاتا وکي بیا دا غینه پس روان شونو اول اسمان ته چې ورسېد نو استفتح جبريل جبریل ورټکاو ملائک ورتوی چې من څوک وی جبریل يم مم معاک تاسو نور څوک دی وی محمدن بعثت الیه تلګل شوې دتا جبریل وی او دروازه کلاو کړه چلاړه ول اسمان تا نفیضا بی ابیه آدم نالتا یا اخپل نکولی دو آدم علیہ السلام ناستو و نبی علیہ السلام ویلیو چی خی طرفتنا مخلوقو سپین سپین گست طرفتنا مخلوقو تور تور چی آدم علیہ السلام با خی طرفتاو کاتونو زوحکا و بے خاندل خوشحال باشو او جدی طرف تبه او کاتو نو بکا او به جړل دا اولادو جنتیان او جهنميان د الله رب العزت و تعالی کی په عالم امثال کې خوونو دته د واقعیا د عالم امثال وی هغه دنیا نه بالکل بدل ده ولې یک دنیایي کار وې نمون پا کیومو کنا یو طرف تا با مونگو مو کنا چی خی طرف تا با گست طرف تا با اللہ دی مونگا دی گست طرف نو ساتی نمونگا ناستو کنا نمونگا نبی علیہ السلام اولی دو کنا او چی اغا چلی دلی نو اغا صحابه کرام شو کنا نمون صحابه کرام یو ناغا دنیای کار نو مونگ تا سیاد دیوست چه مونگ ناستو نبی علیہ السلام راغی جبریل ورسرو عالم ارواح یو دادا دویم دادا چی دا قوی خبر دا قرآنم پا دیبان دی ذکر کرده سوره متوفیفین کی چی مستقر دا ارواح دا مومنانو اگر دا اوم اسمان دا پاس علیین دی دا غیر روح نال تکی ا مستقر د ارواح او د کافرانو هغه سجین دی د اومه زمکه د لاندې دی نو دغه د پاسمان کې څنګه اتور تور ناستو هغه مستقر خدا غنو نه دا مستقر خبره نه ده د اتفاقی خبره وا دی په الله رب العزت ادم علی السلام تخپل اولاد خو چې دا وستا اولاد دی ادی پر نبی علیہ السلام ورغ اتفاقیات وکنه خبر دواله یو وخت لرالی دې تعرض وی د دې دا غي سره تعلق نشته دی اپ خپل ځ چې اوس دنیا کې څوک ملشي نو روحونه یا برزی او یا خکته بیا دوی عثمان تعالی او استفتح جبرئیل आवाज وکړ اغیو توی سوکی وی جبریل سوک دی در سره محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلی گلی شوی دی توی آو کلاوی اکڑا دیم اسمان تا چی لانو عیسیٰ علیہ السلام او یحییٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام باندی سلامو کا اغیو پی مخ کشو فرحب بیهی فرحبا ادعای و توکڑا بیا دریم تلالو په دغه طریقه باندې فیضا بی یوسف نو دریم اسمان کې یوسف علی السلام علی دا قد اوت یا شطر الحسن چې رښتیا وي د دنیا نیم حسن هغه لور کړی شو کنه هغه هم سلام او دعا وکړه نبی علی السلام ته بیا سلورم تلالو نو ال تکی ادریس علی السلام علی دکه نبی علیہ السلام به تاسو کو چې دا څوک دی نو یو جبرئیل به ته دا لاندې هغه ته خو پته نه و چې دا څوک دی بیا پینځم اسمان ته لاړم هغه کې یو بندناستو چې ګیره تر نامه پورې و بزرګ انسان هغه هارون علیہ السلام نبی علیہ السلام ته پوسو کې دا شخصیت څوک دی جبریل وی دا هارون علیہ السلام دے بیا شپغم تلالن موسی علیہ السلام بیا وم تلالن ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور تے ڈڑوالی وا اوغی تباویا زر ملائک دروازے را دن نکی دو ابیا وت نتل الہر ارواز اغیط بیت المعمور ہوئی نبی علیہ السلام باندی سلام کو دعایا و توکڑا بیانور حالت رست راضی سور نجم کی صدرت المنتحات اللہ اولا و توحی اکڑا جبریل پخپل شکل کیولی دو او دا غس نور ملیک او دا غی تعریف نشی کے دے دا د نبی علیہ السلام معراج په دې طریقه باندې اچ واپس راغ بیت المقدس ته نوې ال ته ز سبا منځ کو شپله انو ته راشوي انبیا ور پسې وک دا مطلب د الله رب العزت چې ته امام الانبیاء دا انبیا ومز دا د عبادت نو چې غي مکلف دي دا عالم ارواح دے و عالم امثال لے اگر کی تکلیفات شرعیہ نشتا و دا اللہ رب العزت خی مونگتا چی انبیاؤ پا دنیا کی دا اللہ دا عبادت دیر سخت پابندی کردی دا اگر شکل اللہ و خی چکم عمل اللہ تا دیر محبوبی دیو بندہ ناغا خلقو تا پا خوب کی خکارشی کنا دا مطلبی چې دا عمل الله تعالی محبوبو که نبی علیہ السلام وی چې ما دا غسری ډیر سره د موسی علیہ السلام قبر لري دا چې او پکې منځ کو او یې کزو وسغړم نو تاسو ته به وخم د دې څه مطلب وو ان موسی علیہ السلام عمل دا په اعمالو کې دا غمز الله ته ډیر محبوب وو نو هغه شکل الله او خو خلق ته چې ما ته دا عمل محبوب وو یونس علیہ السلام یې په داسې شکل کې لیدلو چې احرام تړلې ده په اوخ باندې سور دی او طواف کوي دا عمل دا غي شکل یو خو چې الله ته دا حج قبول شوی دی دا نه چې انبیا پس د مرګ نه منځونه کوي په قبرونو کې دا غي حدیث دا مطلب دی إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أغي مسجد أقصى بيت المقدس تا چډیر بیرته دی کنه ځکه وته أقصى وي کنه د مکی معظمه نډیر بیرته دی او میاش منزل له او دغه مسجد أقصى سره با اسرافیل علیہ السلام شپې له وی او په دغه ځمکه باندې به عیسی علیه السلام را کوزیږي الله یبارکنا حوله هغه بیت المقدس چې مونږه برکت اچولې چا پیر راغې نه په ځمکه عمر روحاني او جسماني تم بیا او د پیدا کېدو ځای دې ډیر بیا په دغه ځمکه په دغه خور پیدا شوی او د دنیا نعمتونه باغونه سمارات التدیر بے حدا و بے انتہا دی او دا جملہ اللہ عرض ہے کہ اغز ہے کہ مستعمل کری دا چکم دے کہ اللہ او پیغمبر توحی کئی معراج کئی نل تکی دا لفظ استعمال کری دا سورہ نمل کی راغلیو دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کی چکل را روان دی د مدین نا مصر ترازی او پلاری کی رناولی دا روان شو چو رسی دو نو دیا امبوری کا من فی الناری و من حولها آوازو شو دوانینا چو دیر برکت ناک دی اغا سوک چو پور پس راغلی دی او هغه چې چاپیر دین دی او من حولها ملائک ناغم د موسی علی السلام د معراج مقامو نو دې پکې ویلي دي چې امبوریکا دا زه ډیر د خیر او د برکت ته دی مخلوق له الله ډیر خیر او برکت ورکړي نو بارکنا حوله نبی علی السلام د معراج په حق کې همدا څه وې لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا حِكْمَتْ پَدِي مَعْرَاجِ كِسَو چَلَّاوِ اُخْيُ مُنْدَتَا دَخْبُلُ لُوِ لُوِ قُدْرَتُنُنَا مِنْ آيَاتِنَا مُرَتِوِ جِبْرِيلِ امین دے تَدَا اللَّهَ دَ قُدْرَتُنَّا لُوِ قُدْرَت تکا نبی علیہ السلام دو ذلی دلیو اول پزمکا باندی غار حراس را چی وحی و تکیدہ اب آغی که نبی علیہ السلام باندی داس روب راغے وجود خوالیشو او جبریل تاوی چی ما خود داس مخلوق نولی دلے انمی پا خیال کر آغلیو چی اللہ با داس خلقم پیدا کری جبریل امین ورطاوی چی ما لاللہ شپکس و وزر را کری دی او دا اوس ما دا غینه 2000 کلاو کړی کړه نور مې کلاو کړی او شاید چې سدرۃ المنتہا کې پورا شکل لیدلې ځکه الله یې من آیاتنا جبرئیل یې لیدلې سورۃ النجم کې چراغینه اغینوم دا مراد ده حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا هغه ویلو یو سو خبر اکڑی وی یو خبر داو چی چاوی چی ان محمدن رآ ربه چې محمد صلی الله علیه وسلم په دنیا کې خپل رب لیدلې فقد اعظم علی الله الفریه قال له درو جو ذکر الله خویلی چې لقد را من آیات ربه الکبرى اغلی ذلیلی خو آیاتونه د خپل رب ربنا من آیات ربه الکبرى کار خبر نو قران یو سوې دې بل سوې نو دې دروغجن شو کنه او دریم دا چې کچا وی چې نبی علیہ السلام د الله پاغي وحي کې چرته یو خبره پټ کړی دا فقط اعظم علی دروغ جوړ کړو ځکه الله تعالی چې بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ورسوا کتاب کې یو کلمه پرې خو دا کتاب خپل حق ادا نه کړ نو لیدل یې کړی دی خدای جبرئیل من آیاتنا ذامانا انه هو السمیع البصیر بشک الله اوریدن کې هر څه اوري اولیدن کې دار چا په حال باندې سمت لبو تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې شک نشتره چې استامع راج حق دی مونتا تا صدرت المنتحا کی خپل قدرتو نقولی دی ہاں چی توا پس راشی دنیا تا زمکی تا اخبرو کی توبہ توبہ ابو جہل خبر شو نبی علیہ السلام ویوالا پخپل راگا چی دا مشر دے و دا حق مخک دے ورگا چی دا تزد خوشحالے خبرو کما کنا چی خو مشرانی کنا ناغی و تعالی زیر در کئی کنا جیب تا بلاس کی ادا بابا کاکا چی دے بو جہل ندت امخ کے ہوئے ناغو تاویوی پیوش پا کی بیت المقدس تا تلے آو بیا دا آغا دین صدرت منتحا تا تلے آو ابیا پیوش پا کی واپس را لی آو جوڑا شوروش خلق تاوی یا بنی لؤی قبیلو ته نمونه واست چرشه دا وګوره د دې سوی وی دا یو خبره چې مونږ به د دې نه انکار کوو چامن نکړي په ابو بکر پسې لړن اتنګو کنه چراشا ستاغ دوست او ستا صاحب خونن دا خبره کوي چې بیت المقدس تتلیم دا غزینا صدرت المنتحا تتلیم وو اسمان نو دا پاسان ابو بکر وی که غکلی نو رشتی آوی وی خطم و تا رشتی نوی پا دی خبره که چه اغادو عقل اغوی دا خو دا خبره دا هغه چې موږ ته د اسمانونو بیان کین په هغه کې تصدیق کو نو نوی بیا او تا ابو بکر صدیق ویل شو کنه الله وی کدی ارسوی خدای اور مخه انه هو السمیع الله دې خبره اوري چې دې کوم افواغان کیو کوم الزامات کیو چا وته سحر وی چا په سحر باندې ارسکی نو کده جادو په زور باندې تلی نو ایبنو جادو باندې ارسکی نو الله وی اورم دا خبرې او وینم د دې دا حال ته پریشان کیږه ما واتینا موسی الکتاب دا یو ځستا خصوصیت نه دی چې کنه تا باندې الله خپل معراج وکړ بلکې ټول انبیاء باندې کړل او بیا خاص کر موسی علیہ السلام اگر هم پا دغا زمکا بانده بیت المقدس زمکا وکن کوئی تور دا یو زیدی نزدی زیونه دی دلتا موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرده و دخپل رب سره او خبری کرده وی دا سناشنا خبره خونه دا دی دخپل پیغمبر شان نمانی موسیٰ علیہ السلام نو دا دین سنگه انکار کوي ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وجعلنا عهدًا لبني اسرائيل مون ګرځولې او د تورات یو عین هدایت ته پاره د بني اسرائيل او ځکه هر آسماني کتاب هدایت دی بس الله وی چې څوک هدایت ګوري نو بل ځای نشته دی د الله په کتاب کې هدن یې وته ویل ورنه کتاب کو هادی دی پیغمبر هادی دی والله ډیره مبالغه د وجنوی لی چې بس عین هدایت هغه هدل لبنی اسرائیل او قران هدل للناس دا څه کتاب الله پیغمبر تور کړه ځکه چې خبره او ختمه ده کنه نه د دین رسول بل پیغمبر شته دی او نه د دین کې قران نه رسول بل کتاب شته ان د دې امت نه رسول بل امت شته ټول خواتیم را جمع شو کتابم خاتم دې د کتبو پیغمبرم خاتم النبیین دې او امتم خاتم الامم دې کنه امتونو به ختم شو تورات خلاصه به یعنی یو چا به چې تورات کې به بل شانتي خبرې وینو کنه چې هغه به څنګه خبرې وینو الله وی دا وی کنه دا قران چې دې د ټولو آسمانیو کتابونو موضوع یو ده چې هغه الله توحید دې ښا الله تتخذو من دوني وکیلا دا تورات دقه خلاصه او کو سو کوی چې تورات کې څه مسله و الله وی دا مسله و چې دا زده کړه نو تورات دې زده کړه الله تتخذو من دوني وکیلا چې خلقو منی سه بغیر زمانہ بل سوک ذمہ وار حضرت مجاهد وی شریکن او فراوی کفیلن بل ذمہ وار سوک دے بل وکیل او کفیل سوک دے چې ته دنیا کې ګرځې په ذمہ وارانو پسې چیرې د دې مرض وسوک ذمہ واری چرته کنه دغه دار مرض د پاردی جدا جدا الله وی بغیر زمانه بل څوک وکیل نشتا کفیل نشتا دا خلاصو ذریه من حملنا مع نوح اے اولاد دا غچا چې مونږه خېجولیو نوح علی السلام سره په کشته کې د دې نعمت شکریا ادا کې منادا دا یا ذریتا اللہ وی یا اولادا دا سام حام یا فس دا دنو علیہ السلام زامنو اذکرو دا وصر دے چی دا مسئلہ یادکیم دا دنو علیہ السلام دا وقت مسئلہ دا اول پیغمبر چی اللہ را لے گلے دنیا تا پا توحید سرام نو اگا نوح علیہ السلام نو اگا ستا سپلارو کنا ذکر داغه دا اولادنا دا ټول دنیا دا کشوی دا وجعلنا ذریته هم الباقین دا پلار خبره نه منه دا پلار مسله نه منه نن خو تاسو دا پلار دا دنیا خبره منه چې ما ته پلار ویلی دي نو چې پلار دا تویلی دي نوح علی السلام دی هم پلار دی کنه هغه تا تویلی چې بغیر د الله نه بل مددگار نشته و دا اغا خبر نمانی دیو تا ذکر یاد که ذریت من حملنا مع نوح نوح علیہ السلام سر او دیر خلق پا کشتے کیوی وہ کنا نا دا اغیم پا کسشتے نا اگر اس تو ٹول ملشوی ہو چی دا اغا جم جا پڑا و اغا توفان والیو کنا دا صرف دا نوح علیہ السلام در زامن پاتشیو دغه هغه د سورته شو صفات آیات په دې باندې دلیل لري چې وجعلنا ذریتهم الباقین نن چې دنیا کې څومره انسان دی دا د نوح علی السلام اولاد دی دغه زامن من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا بشکان نوح علی السلام د الله بنده او تابعدار نو چې هغه تابعداري کړې ده هغه شکریا ادا کړې ده نو تاسو څوک یې هغه په څومره قربانې کړې هغه ټول عمر نه نیم سو کال زر کال عمر دا نه نیم سو ټول په دې مسله تیر کړې نو تاسو دا خبره نه مانئ څنګه آدم علی السلام ابو البشر دې کنا نو دغه نوح علی السلام ته ابو الانبیاء ویل شي ټول پیغمبرانو پلار الله یو غو تابعداري کړی و هغه شکریا ادا کړی و نو کته د خپل پلار په طریقه باندې رواني اے نو تاسو هم د الله تابعداري وکئ او د الله شکریا ادا کئ انه کان عبدا شکورا ذا انبیاء ټول عباد دي سبحان الذي اسرا بعبده بنده بوتل او معراج تا او انه کان عبدا شکورا مسله د توحید دا د بندیانو مسله ده دا د عبادو مسله ده چې کوم یو بنده عاجز شو عبدیت پکې پیدا شوم د کمال تور رسیدو ورنه نورم صفاتونه د انبیاءو کنا واغې نه ذکر کړی دلته کې مفسرین ذکر کوي کچره بل اشرف نم او اعز نم د پیغمبر په نومونو کې وې نو ده مقام ده زهو ونشت بس په عبادت سره ټول ختم شو کنه ټول صفاتونه د عبد لاندې دي دا په ټولو کې معزز صفت ده زګدې کې عاجزی ده نو توحیدم دغه ته وې چې تب الله تعالی عاجزی کې خپل رب تعالی عاجزی کې او بغیر دا غنه بل چاته دا عاجزی اجازت نشتا د تعظیم اجازت نشتا دا اصل توحیدو دری دلنے ذکر کرل عقلی نقلی او وحی و دی موضوع باندے و آخر دعوان